रात है, आप मेरे साथ रहे तो बहुत है यीशु, तेरी कृपा बहुत है, तेरी प्यार बहुत है, आप मेरे साथ रहे तो बहुत है यीशु, तेरे बिना जिंदगी व्यर्थ है यीशु, तेरे बिना जिंदगी व्यर्थ है यीशु, आप मेरे साथ रहे तो बहुत है यीशु, आप मेरे साथ रहे तो बहुत है यीशु। मानो लो यीशु, मेरा हृदय आलापन।